De toename van het antisemitisme heeft tegelijk gezorgd voor een toename van de Aliya, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Israël. En Jeremia profiteerde er al over. In Jeremia 16 vers 16 gaat het in vervulling, althans voor een deel. Antisemitisme is een enorme geestelijke macht, die waarschijnlijk zal bestaan totdat Yeshua terugkeert. Aliya blijft dus een van de belangrijkste gebedsonderwerpen. En daarom danken we Yahweh, de God van Israël, voor de toename van Aliya, vooral uit Frankrijk en Oekraïne. En wat is er nodig om de Joden in Amerika wakker te schudden, om de tekenen aan de wand te zien? Ja, Heer, open hun ogen. En ook bidden we voor de Iraanse Joodse gemeenschap, dat zij ook de kans zullen krijgen om naar Israël terug te keren. En we bidden ook voor Israël zelf, dat de deuren wijd zullen openstaan om de nieuwe immigranten met blijdschap en zegen te ontvangen. En zo bidden we dat de overheid van Israël Aliya zal maken tot een topprioriteit. En ook de integratie van de nieuwe immigranten. Soms zijn er dingen die je moeilijk kan begrijpen. Vorige week hebben Israël en Turkije hun banden hersteld. En deze relatie is misschien wel goed voor de economie van Israël. Maar vanuit een geestelijk perspectief is het moeilijk te begrijpen. Misschien zal de tijd het leren. En toch denk ik dat dit op dit moment ook een punt is om voor te bidden. En zo vragen we de Heer, wanneer dit in uw perfecte wil is, laat het dan geschieden en toon ons hoe hiervoor te bidden. Maar wanneer dit niet in lijn is met uw wil voor Israël, wilt u dan verijdelen. Zoals staat in Psalm 33, vers 10 en 11. Yahweh verbreekt de raad der volkeren. Hij verijdelt de gedachten der natiën. De raad des Heren houdt eeuwig stand en de gedachten zijn zijn harten van geslacht tot geslacht. Laten we bidden voor wijsheid voor de leiders van Israël, dat ze alle valstrikken ontdekken die tegen het land worden uitgezet. En we bidden ook, Heer, sta niet toe dat deze antisemitische dictator Erdogan hier enig voordeel of lof voor zal krijgen. net ten westen van Syrië, wordt Israël geconfronteerd met Hezbollah in Libanon. Deze dodelijke terroristische organisatie heeft meer raketten in zijn arsenaal dan alle Europese legers samen. Afgelopen weekend hebben we dat ook weer gemerkt. Toen kwam er een raket zomaar uit het niets uit Libanon. Gelukkig is hij gewoon gevallen in een stuk land waar niemand woonde. En er zijn geen gewonden gevallen, maar toch is het een heel vreemde situatie. Hezbollah blijft een groter gevaar voor Israël dan welke andere groep ook. Zelfs ook Hamas. En zo bidden we, Heere God, wilt u de inlichtingendiensten van Israël beschermen. En vooral die in Libanon. En we bidden, Heer, wilt u Israël geven alles wat het nodig heeft om zijn vijanden te kunnen verslaan. De financiën, de nieuwe wapensystemen, mankracht en het meest belangrijke, een geloof in u. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook bidden we voor het verschrikkelijke conflict in Syrië. En we bidden, wilt u dit conflict gebruiken om de demonische macht van Hezbollah te verzwakken en te verdelen. En we bidden uw woord, zoals het staat in Psalm 55 vers 10, verwar hen, Heer, verdeel hun spraak, want ik zie geweld en twist in de stad. Ook vandaag willen we bidden tegen de boycot van Israël. Vorige week had ik gezegd dat ook Duitsland er niet voor had gekozen om Israël te boycotten, maar dat is niet zo. Het was de Tsjechische regering die zich ook heeft afgekeerd van deze boycot. Er zijn dus drie landen in Europa die Israël daadwerkelijk willen ondersteunen en weigeren om deze boycot door te voeren. En dat zijn Griekenland, Hongarije en Tsjechië. Ja, Heer, en we danken u dat u deze landen zegent. En we bidden dat deze drie landen een voorbeeld mogen zijn voor meerdere Europese landen om gewoon nee te zeggen tegen deze boycot. Het zijn dus de producten die uit Israël komen, uit Judea, Samaria, de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem. Die hebben dus een label gekregen, een sticker, dat die producten afkomstig zijn uit de nederzettingen. En zo willen we ook bidden dat in elk land waar producten uit Israël dit label krijgen, Heer, maak dat de menigte van christenen specifiek naar deze producten zal vragen en zal kopen. En dat het tegenovergestelde zal worden bereikt met deze boycot. Elk jaar is er gedurende de hele maand december een festival in Haifa. Tienduizenden mensen uit heel Israël trekken daar naartoe om het mee te maken. Ik heb het niet gezien, maar zoals ik het begrijp is het een soort gigantische kerstmarkt, waar inderdaad Chanukka en kerstspullen worden verkocht. En op dit festival hebben ook de Messiaanse voorganger en evangelist Avi Mizrahi met zijn team en voorganger Edward Tanous, voorganger van een Arabisch sprekende gemeente, een grote stand. Ze lopen daar rond met t-shirts waarop staat "Er is hoop" in het Hebreeuws en het Arabisch. En ze vertellen aan iedereen die het wil horen dat er hoop is in de Messias Yeshua. En ze vertellen in hun nieuwsbrief dat dit aan de ene kant een enorme weerstand oproept. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen die openstaan om het evangelie te horen. Laten we bidden voor deze teams. Laten we achter hen gaan staan. En laten we bidden dat ze vele open harten mogen ontmoeten. En laten we bidden voor die mensen die honger hebben naar dit woord van God, naar het evangelie. Wilt u op die plaats uw zegen uitstorten deze maand? We hebben de laatste tijd veel gebeden voor het werk van Israël Pochtar, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod. Hij nam vele ongelovigen mee op een bijbeltour door het land met vele bussen en kon zo ook het evangelie delen met deze mensen, waarvan er velen tot geloof kwamen in Messias Yeshua. En dat hij actief is, dat blijkt wel. Vorig weekend heeft hij samen met Sidrot Ministries een enorme evangelisatiebijeenkomst gehouden in Tel Aviv. Meer dan 1000 ongelovigen kwamen naar deze samenkomst. Velen van hen hoorden voor het eerst ook het evangelie. En er waren er velen die graag een Bijbel met het Nieuwe Testament wilden ontvangen. En ook schreven velen zich in voor een Alpha-cursus. En Israël Pochtar vraagt gebed voor al deze kostbare mensen die alle Gods liefde hebben ervaren. En laten we natuurlijk ook bidden voor deze teams van mensen die de nieuwe gelovigen allemaal moeten begeleiden. En we willen bovenal u danken, Heere God, God van Israël, dat u bezig bent met uw volk.

Let his praises be heard throughout all generations. Roll your way upon